Emevi karşı devrimi. Üçüncü halife. Cennetin anahtarları elimde olsaydı diyor, Ümeyye oğullarına dağıtırdım diyor. Muaviye, Allah'ın malı diyor, Beytül Mal'e. Yani insanların, halkın malına. Aman ne tumturaklı değil mi? Ya çok mu takvaymış da Allah'ın malı diyor. Hayır. Şark kurnazı. Devlet hazinesini Allah'ın malı, devletin hazinesi de olmaz. Hazine halkın hazinesidir. Aslında şu dili düzeltsek bazı şeyler oradan başlayacak. Devletin parası mı var? Halkındır hazine. Mal halkın malıdır. Ondan yiyen o halkın tamamının hakkını yer. Dolayısıyla Allah'ın malı niye diyor? Allah bize devleti verdi. Dolayısıyla bu hazineyi de verdi. Artık bunu bize verdiğine göre biz nereye harcarsak harcayalım, bu hakkımızdır. Çünkü bu bizimdir. Mantık bu. Ebu Zer ne diyor? Hayır diyor. Beytül malil muslimin. Ebu Zer'in şeyi de bu. Beytül malil muslimin. Dolayısıyla Müslümanların malıdır diyor Ebu Zer. Yine Ebu Zer'in verdiği bir ders var. Muaviye'nin Şam'da yaptırdığı sarayı görüyor ve diyor ki bu sana haramdır. Neden diyor? Eğer kendi servetinden yaptınsa israf olduğu için haramdır. Eğer Müslümanların servetinden yaptınsa zaten haramdır. Çaldığın için haramdır diyor. Dolayısıyla işte devrim, karşı devrim, Kur'an'ın devrimine karşı devrim burada başlıyor.